Culele de argint reduc dezvoltarea microorganismelor de la nivelul mucoasei gâtului. Salvia Sept ține durerii piept. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianuș îți prezintă Jurnalul de Prânz. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la Jurnalul de Prânz. PSD-ul este incompetent și incapabil să conducă România. 150 de milioane va primi PSD-ul din finanțarea partidelor. De 20 de ori mai mult decât în anul trecut. Într-un discurs cu acuzații dure la adresa PSD, președintele Iohannis a anunțat că atacă la Curtea Constituțională ceea ce numește bugetul rușinii naționale. Tribunalul Cluj este prima instanță din România care își suspendă activitatea din cauza ordonanței lui Tudorel Toader. Magistrații ies în stradă în toată țara. Eu sunt un fost student al domnului ministru și mă dezic în întregime de fostul meu profesor de drept. Este unul dintre oamenii care au format generații întregi de magistrați. Dar prin măsurile adoptate de el și guvernul din care face parte, a dovedit că nu doi bani pe știința noastră și pe pregătirea noastră la care și dumnealui a contribuit. Iar Răzvan Cuc e pentru a treia oară ministru, asta după ce fusese remaniat de PSD pentru incompetență. Într-un document intern al PSD, întocmit în 2017 de către Darius Vâlcov, activitatea ministrului Cuc era descrisă scurt. 0 măsuri îndeplinite, 6 îndeplinite parțial, 5 neîndeplinite. Imediat subiectele pe larg, deocamdată datele meteo. Maxime astăzi între 0 și 9 grade, va ninge în zonele montane și în jumătatea de nord a Moldovei. Ploi și lapovițe vor fi în Transilvania, iar în Banat, Crișana și Maramureș vor predomina ploile. Pe de altă parte, ploile din Dobrogea și Muntenia se pot transforma spre seară în ninsori. Vreme închisă și în București sunt posibile ploi, iar spre seară fulguieli, maxima 5 grade. Președintele Klaus Iohannis nu promulgă bugetul pe 2019, îl va ataca la Curtea Constituțională. Nu se respectă obligații asumate de România față de Uniunea Europeană, din care facem parte. Se încalcă unele drepturi fundamentale, s-a ignorat rolul Consiliului Fiscal, se aduce atingere principiului descentralizării și principiului subsidiarității. Pentru toate acestea, voi sesiza astăzi Curtea Constituțională a României pe bugetul 2019, bugetul rușinii naționale. Klaus Iohannis acuză că nu sunt alocați bani pentru investiții, iar fondurile destinate administrației locale sunt mai mici cu 1 miliard de lei. Ei l-au numit bugetul investiției. Și asta este prima mare minciună din buget. Toată lumea s-a întrebat de ce a întârziat PSD-ul bugetul 3 luni de zile. Păi vă spun eu de ce au întârziat. Ei nu vor să se realizeze investiții, fiindcă nu au bani. Coaliția PSD-ALDE nu e în stare să construiască spitalele regionale promise, finanțabile parțial prin fonduri europene, a mai spus președintele. În replică, liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a catalogat drept inoportună și nejustificată decizia președintelui de a nu promulga bugetul pe 2019. Din păcate, președintele a ales această metodă de a face politică prin șicanarea guvernului, prin încercări de a bloca permanent activitatea guvernului, fără să-și dea seama cât de mult face țării. În ceea ce privește remarca referitoare la finanțarea partidelor, asta este demagogie și populism. Și am să vă... Administrațiile locale nu au de ce să fie nemulțumite, pentru că alocările care se fac către administrațiile locale sunt mai mari decât cele care au fost până acum. Și înapoi la Cotroceni, unde șeful statului a criticat PSD și pentru intervențiile în justiție. Păi întreaga guvernare PSD-istă a fost un asalt asupra justiției și a statului de drept din România, cu obiectivul clar din partea PSD-ului de a pune mâna pe justiție, de a politiza justiția ca ei să-și rezolve dosarele penale. De fapt, PSD-ul nici nu guvernează pentru români și pentru România. PSD-ul guvernează pentru Dragnea. La București, Cluj, Constanța și Oradea, magistrații ies în stradă revoltați de modificările aduse legilor justiției prin ordonanța promovată de Tudorel Toader. La Cluj, aproximativ 200 de magistrați au ieșit în fața curții de apel. Ei spun că ordonanța ce schimbă sistemul judiciar pune parchetul general sub control politic. Pentru a apăra ideea de stat de drept, pentru o justiție corectă, funcțională, pusă în slujba cetățeanului și a societății, nu în slujba unor interese particulare sau de grup, și pentru a ne exprima nemulțumirea față de lipsa transparenței de la Ministerul Justiției, lipsa de personal suficient, lipsa de sedii, lipsa de dotări corespunzătoare. Adoptarea UG fără avizul CSM-ului, fără consultarea magistraților sau măcar asociațiilor de magistrați. Înlăturarea propriului general de la controlul ierarhic superior. Avem o legislație care se modifică de la o săptămână la alta. Am ieșit pentru că este foarte grav. Simțim crearea unor premise de presiune împotriva magistraților. Secția specială pentru magistrați de la Înalta Curte de Casație și Justiție, din punctul meu de vedere, nu trebuie să existe. Judecătorul Cristi Danileț, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, anunță întreruperea lucrului în tribunal la Cluj săptămâna viitoare. El face un apel inclusiv la judecătorii în altei curți să se alăture demersurilor pentru apărarea independenței justiției. În plus, cere președintelui Klaus Iohannis și Parlamentului să intervină de urgență. Nu vedem o altă cale de soluționare a situației vite decât prin măsuri radicale, prin proteste extreme, inclusiv cu blocarea activității. Deocamdată am decis blocarea activității în următoarea săptămână, în întregime. Urmează ca vinerea viitoare să ne reîntâlnim și să vedem dacă este cazul sau nu să prelungim. În orice caz, astăzi, judecătorii și procurorii din București și din țară se vor reuni pe treptele Palatului de Justiție la ora 18. Ieri s-au reunit cei din Oradea, alaltieri cei din Brașov. Așteptăm ca toată țara, inclusiv Curtea Supremă, să adopte forme similare de proteste. La rândul său, Asociația Forumul Judecătorilor a lansat un apel fără precedent către magistrații de la toate instanțele și parchetele să convoace adunările generale și să ia decizii pentru apărarea independenței justiției. Forumul Judecătorilor propune adoptarea unei liste cu 11 revendicări, între acestea suspendarea modificărilor aduse legilor justiției și a ordonanțelor criticate de Comisia Europeană și de Comisia de la Veneția și suspendarea activității secției de investigare a magistraților. De la Cluj, judecătorul Cristi Danileț anunță că tribunalul va cere revocarea celor doi membri pe care îi are în CSM. Tribunalul Cluj va solicita revocarea celor doi membri din Consiliul Superior al Magistraturii care nu și-au îndeplinit obligațiile, și anume să adopte poziții clare, ferme pentru apărarea reputației profesionale a magistraților și pentru a se opune modificărilor în cascadă la legile justiție. De asemenea, vom susține contestarea în justiție a organelor de conducere de la nivelul inspecției judiciare, pentru că în momentul de față șeful inspecției judiciare și ajutorul său sunt desemnați de către guvernul, lucru inacceptabil, și de asemenea contestăm conducerea secției de investigații a infracțiunilor din justiție. Și primul parchet care își suspendă activitatea este cel din Constanța. Adunarea generală a parchetului de pe lângă judecătoria Constanța își va suspenda activitatea timp de 3 zile. Decizia a fost luată cu o majoritate covârșitoare. Chiar și grefierii se alătură protestului procurorilor constanțeni, după cum îl transmite Ghiulfer Predescu. Prin procurorul Viorel Teliceanu, care a coordonat ședința adunării generale a procurorilor parchetului de pe lângă judecătoria Constanța, a anunțat începerea protestelor față de modificările la legile justiției. El a declarat că parchetul de pe lângă judecătoria Constanța își va suspenda activitatea timp de 3 zile, de luni până miercurea viitoare inclusiv, cu excepția situațiilor de urgență, care presupun cauze cu persoane față de care s-au luat măsuri preventive. Procurorii constanțeni suspendă chiar și participarea la ședințele de judecată. Vor fi la serviciu, dar nu vor desfășura activități, nu vor mai face audieri, nu vor mai lucra la dosarele penale și tot de luni până la o decizie ulterioară vor purta banderole albe la braț. În această după-amiază, la ora 16, procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Constanța vor protesta în fața instituției. La protest vor participa și procurorii DNA Constanța. Ghiulfer Predescu, Europa FM. Între timp și ambasadorul american acreditat în București a criticat modificările aduse justiției prin ordonanța 7 promovată de ministrul Tudorel Toader, Hans Klemm, astăzi într-un discurs la Biblioteca Națională. În lupta cu corupția, sigur că este esențial să ai un sistem de justiție independent și un efort puternic din partea procurorilor. Însă instanțele singure nu pot învinge corupția. E foarte important să ai o guvernare curată și în multe țări s-au încercat diverse modalități de a structura guvernele în așa fel încât să se pună piedici corupției. Dar chiar și acele modele tind să eșueze. Ce este foarte, foarte important este să existe un amplu efort civic împotriva corupției. Până la urmă, este important ca fiecare cetățean motivat de valori precum democrația, libertatea și statul de drept să fie activ în lupta cu corupția. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Ceremonie extrem de scurtă la Palatul Cotroceni, în care au depus jurământul noii miniștri de la Dezvoltare Regională și Transporturi, Daniel Suciu, respectiv Răzvan Cuc. Se numește în funcția de membru al Guvernului domnul Vasile Daniel Suciu, viceprim-ministru, ministru Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor. Se numește în funcția de membru al Guvernului domnul Alexandru Răzvan Cuc, ministru Transporturilor. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială al poporului român, așa se numește Dumnezeu. Ceremonia s-a încheiat. Președintele Klaus Iohannis a semnat așadar decretul pentru numirea noilor miniștri, fără să explice de ce Daniel Suciu și Răzvan Cuc sunt buni pentru aceste funcții. Răzvan Cuc a mai condus Ministerul Transporturilor și în guvernele Grindeanu și Tudose. Deținea acest portofoliu inclusiv în 2017, an în care nu s-a deschis niciun kilometru de autostradă. A și fost remaniat de PSD pentru incompetență, cu detalii Adriana Sârbu. Într-un document intern al PSD, întocmit în 2017 de către Darius Vâlcov, activitatea ministrului Cuc era descrisă scurt. 0 măsuri îndeplinite, 6 îndeplinite parțial, 5 neîndeplinite. Darius Vâlcov este acum consilier al premierului Dăncilă. Desemnarea lui Răzvan Cuc pentru postul de ministru al transporturilor a fost primită foarte prost de organizația neguvernamentală Pro-Infrastructura. Aceasta amintește de inaugurarea în august 2017 a unei linii de cale ferată care există din perioada austro-ungară și pe care se circulă cu 30-35 de kilometri pe oră. Apoi, ministrul Cuc a tăiat panglica la 7 kilometri și jumătate din centura Bucureștiului, fără stratul final de asfalt, cu marcaje provizorii, lucrări în desfășurare și cu utilajele pe carosabil. În primul mandat al lui Răzvan Cuc s-au deschis 15 kilometri de autostradă, care de fapt erau finalizați din decembrie 2016. Și s-au lansat mai multe licitații neîncheiate nici astăzi. Unele riscă să fie anulate, mai spune Asociația Pro-Infrastructura. Schimbăm subiectul. Falimentul Radet este iminent, susține Primăria Capitalei. Pentru a evita acest lucru, Consiliul General ar urma să înființeze două noi companii municipale, care ar urma să ia locul Radet, compania termoenergetică București-SA și compania municipală energetică Servicii București-SA. Mihai Bucureșteanu explică. Decizia a fost luată pentru a evita intrarea în faliment a Radet și pierderea peste 170 de milioane de euro. Fonduri europene a declarat pentru Europa FM Aurelian Bădulescu, viceprimarul Capitalei. Radet a acumulat de-a lungul anilor datorii la Elcen, compania care produce agentul termic, de aproximativ 4 miliarde de lei. În această iarnă, mai multe cartiere au rămas fără apă caldă și căldură în urma numeroaselor avarii. Nu se pierd banii, de asigurări și administratorul special al Radet, Alexandru Burghiu. Vor continua și proiectele de modernizare a rețelei. Vorbim de 212 kilometri care brăzdează peste jumătate din municipiul București. Până acum nu s-a mai făcut niciodată în România un proiect de o asemenea scară pe termoficare. Radet și Elcen trebuiau să-și transfere activitatea către compania municipală energetică. Această companie nu avea datorii și putea accesa fonduri europene pentru modernizarea sistemului de termoficare. Dar Curtea de Apel București a stabilit printr-o decizie definitivă că toate companiile municipale, astfel și Energetica SA, au fost înființate ilegal. Tudor Ciurescu ne aduce acum informațiile din sport. Bun găsit! Vlad Chiriche și-a revenit pe teren după accidentarea suferită în septembrie în meciul echipei naționale cu Muntenegru. El a fost titular la Napoli în victoria 2-0 cu FC Zürich din manșa secundă a 16-milor Europa League și a jucat până în minutul 56. Și Andrei Ivan a fost titular aseară, dar echipa lui Rapid Viena a fost învinsă cu 4-0 de Internaționale Milano. Atacantul român a fost schimbat în repriza secundă. FC Krasnodar a furnizat surpriza rundei, a eliminat-o pe Bayer Leverkusen. După 0-0 în Rusia, aseară a fost 1-1. O altă echipă germană, Eintracht Frankfurt, a trecut cu 4-1 de Shakhtar Donetsk. După un spectaculos 3-3 în tur, Betis Sevilla a pierdut acasă cu Rennes 1-3, Arsenal a învins-o cu 3-0 pe Bate Borisov, la același scor s-a impus Chelsea în fața lui Malmö, iar Dinamo Kiev a trecut cu 1-0 de Olympiacos Pireu. În optimile Europa League s-au mai calificat Dinamo Zagreb, Salzburg, Valencia, Villarreal, Benfica Lisabona, Zenit Sankt Petersburg și Slavia Praga. Tragerea la sorți a întâlnirilor din această fază este programată la ora 14. Dinamo continuă să transfere jucători înainte de play-out. Albroșii vor să-l aducă pe portarul Parfait Mandanda de la formația belgiană Charleroi, sub forma unui împrumut până la finalul sezonului. Jucătorul francez de origine congoleză are 29 de ani și este fratele mai mic al lui Steve Mandanda, golkeeperul lui Olympique Marseille. El este așteptat astăzi la București, iar Mircea Rednic anunță că dacă mutarea se realizează, îl va folosi chiar duminică în meciul cu Dunărea Călăraș din penultima etapă a sezonului regulat. Echipa națională de basket masculin a învins Macedonia în precalificările campionatului european din 2021, 60